بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترين بلي يا محرم mwaka 1438 hijiria, tuendelea na darasa yetu ya risala aqidatul imam al-sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح العلامة صالح الفوزان آل الفوزان حفظه الله. تكيه تمفكية كتك سهيم أمبايو وانديش ورسالة سهيم، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. وهم وسط في باب الإيمان والدين أهل السنة والجماعة وككاتي نكاتي katika mlango wa iman na dini. بين الحرورية والمعتزلة، بين يبوتي لحرورية نبين أو نبوتي لمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية na baina ya pote la murji'a na jahmiya. Qala al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allah qawluhu al-haruriyya wal-mu'tazila. Al-haruriyya humul khawarij. Ukisema haruriyya na ukisema khawarij, wakusudiwa hao hao watu wa moja, huitwa kwa jina la al-haruriyya na huitwa kwa jina la al-khawarij. Summu bil-haruriyyati li'annahum mujtama'u fi makanin fil Iraq yuqalu lahu harura. Waliitwa haruriyya kwa sababu hawa watu walikusanyika katika sehemu moja ya Iraq inayoitwa Haruriya au Haraura, inayoitwa Haraura, wakaitwa Haruriya. Ijtama'u fihi li harbi al-muslimin, walijikusanya katika sehemu kama ile kwa ajili ya kuwapiga vita Waislamu, na wao ni Waislamu, lakini wakawaita Waislamu wao kuwa hawa nani, makafiri, wakawapiga vita Waislamu wenzao. Na aliyeitwa kafiri ni Ali ibn Abi Talib pamoja na wenzake katika masahaba. Fasummu bilharuriyya, wakaitwa haruriyya. Wa kullu man i'taqada madhhabahum yuqalu lahu haruriyun, na kila anayeitakidi madhehebu yao huitwa haruriyun. Kwa hivyo aliye na fikra za kikhawarij huyu aitwa haruri ama khariji, yote ni sawa. Kwa mfano alqaida manhaj yao ni haruriya, kwa hivyo yule anajinasibisha na pote la alqaida ataitwa khariji ama haruri, kwa sababu itikadi yao ni sawa na wale makhawarij wa mwanzo. Tufahamiana hapa. طيب. Kwa hivyo hili jina halijakwenda kuwa hawako tena. La. Kila anayejinasibisha na itikadi na mwenendo wao ataitwa kwa jina kama hili. Li'annahu ala madhhab al-Haruriyya, sababu yuko katika madhhabi yao. Wal Mu'tazila atba'u Wasil ibn Ata alladhi i'tazala majlis al-Hasan al-Basri. Na Mu'tazila ni wafuasi wa Wasil bin Ata, ambaye alijiondoa katika kikao cha mwana wa chuoni al-Hasan al-Basri. Na hawa tushawahi kuwazungumza huko nyuma na kuwaeleza. Wa ahlu sunnati wasatun fi jami'i umuri ad-dini wa lillahi alhamdu baina al-ifrat wa at-tafrit wa baina al-ghuluwi wa at-tasahul. Ahlu sunna ni watu wakati katika mambo yao yote wako kati na kati, hawana kutupa mipaka wala kufanya tasahul mpaka wakawacha ile dini ama wakapunguza katika jambo ambalo halitakikani kuwa namna hiyo. Kama kala Allah Ta'ala, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, walwasat huwa al-adlu al-khiyar. Hivyo hivyo tumewajaalia nyinyi kuwa ni umma wastani, yani ni watu ambao wako kati na kati wa bora kabisa. Almutawassita baina tarafain, aqida na manhaji ahli sunna iko kati na kati baina ya tarafain, pembe mbili. Tarafu al-ifrat wa huwa al-ghulu, upande wa pembe ya wale waliopita mipaka hawako huko. وطرف التفريط هو التساهل, na upande wa pili wakawa na tasahul ya kupita mipaka mpaka baadhi ya mambo ya dini wakayaacha, kama walivyofanya nani murji'a, mpaka kufikia kuwa yule aliyefasik zaidi katika umma imani yake ni sawa sawa na nani, na ya Jibril alayhi salam, wal iyad billah. فالافراط اخذ به الخوارج, khawarij walitupa mipaka mpaka wakawakufurisha Waislamu. Watafrid akhadha bihi almurji'a, na tasahul wameichukulia murji'a. Kamkuta mtu kwa mfano salatu aljamaa ni wajibu kwa Muislamu, kumbia hii haina neno, waweza kuswali nyumbani tu kama mwanamke tu, haina neno, waweza kuswali nyumbani, si lazima. Hii sasa ni tasahul ya kupita mipaka. Na khawarij wakaenda kwenye ghulu, wa ahlu sunna wasatun wa lillahi alhamd baina hadha wa hadha. Ama ahlu sunna wako kati na kati, hawatupi mipaka wala hawapunguzi, hawana tasahul wala hawana ghulu. Qawluhu في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة جمع صحابي, تكسيم صحابة نوينجي ومجواكن صحابي. والصحابي فإن أمتو إذا كوليزا نناني هو صحابي, أنتو بكايتو هو نكتك ما صحابة نناني. تعرف ياك هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نكيلا اليكوتانا نمتوم صلى الله عليه وسلم اكيوا امموميني كيشا اكفاريكي كتك ايمان. فقولهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم, wanaovyoni wa hadithi wakisema aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wasallam, yakhruju bihi man amana bin nabiyyi wa lam yalqahu. Hapa yuwatoka yule aliyemuona na kukutana na mtume sallallahu alayhi wasallam akatangamana na yeye lakini hakumwamini, huyo hawezi kuitwa nani, sahabi. sababu hakuamini. Au pia aliyemuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakukutana na yeye, pia haitu sahabi. Kwa hivyo man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju bihi man amana bin-nabi sallam wa lam yalqahu, yule aliyemuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakukutana naye hata wakati wake, huyu haitu sahaba. Hadha la yusamma sahabiyan, huyu haitu ni sahaba. Mithlu an-Najashi rahimahullah, mfano wake ni mfalme Najashi ambaye alikuwa wapi? Ethiopia. Fa innahu amana bin-nabi sallallahu alayhi wasallam walakinahu lam yalqahu. Sote tufahamu kuwa Najashi alimuamini Mtume sallallahu alayhi wasallam na akatamka shahada akawa Muislamu, lakini hakukutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu yeye alikuwa Ethiopia na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa Madina. Fala yuqalu innahu sahabi, yeye hataitwa kuwa ni katika masahaba. Walamma mat, na alipofariki huyu Najashi rahimahullah, na'ahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila ashabihi wa kharaja bihim wa salla alayhi salata al-ghaib. Mtume sallam aliwatangazia masahaba kifo chake, akatoka na wao akamswalia Najashi salatul ghaib, kwa sababu hakukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikufia Ethiopia. Kwa hivyo yule si sahabi, lakini alikuwa amemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa sababu hakukutana naye hakutangamana naye hawezi kupewa sifa ya kuwa nani ni sahaba. Hili lafahamika. Tayeb, hapa katika kueleza sahaba nani wakasema man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mu'minan bihi, akiwa amemwamini. Tayeb, yakhruju bidhalika man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa lam yu'min bihi, hapa yuwatoka yule aliyekutana na Mtume sallam lakini hakumwamini. Kama kwa mfano Abu Jahl, Abu Jahl alikutana na Mtume sallam akazungumza na Mtume sallam akamtesa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ataitwa sahaba? La, si sahabi kwa sababu hakumwamini na kumfuata Mtume sallam. Fa innal kufara laqu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laquhu wa ra'awhu wajtama'u bihi, makafiri wale waliokuwa wakati ule walikutana na Mtume sallam walimuona Mtume sallam walitangamana na Mtume sallam na kukutana naye, lakini hawajakuwa kuitwa nani? Masahaba. Kisha katika taarifu akasema wa mata ala dhalika, akafa katika hali ya kuwa yeye ni Muislamu. Yakhruju bidhalika, na hapa hutoka kwa taarifi man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa amana bihi wa sara sahabiyan thumma irtada, na hapa yotoka kila aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamini akawa sahaba kisha akaritadi baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa innahu tabtulu suhbatuhu وتبطل جميع اعماله من الصحبه وغيرها اذا مات على الرده. Katika hali kama hii ule usahaba wake, ile title na sifa ya kuwa yeye ni sahaba itakuwa imefanya nini? Imebatilika. Na amali zake zote alizozifanya pia zitabatilika. Kwa yeye ni sahaba na nyinginezo katika amali, ikiwa atakufa katika nini? Katika ridda. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa man yartadid minkum an dinihi, na yote mwenye kurtadi akaiacha dini yake, fayamut wa huwa kafir, akafa katika hali ya kuwa yeye nani kafiri. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, huyu amali zake zimeharibika duniani na akhira, hana chochote. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, na hawa watakuwa ni katika wakazi wa motoni, watakaa milele ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah. Amma law taba taba Allahu alayhi wa adat ilayhi suhba, ama akitubia Allah atamsamehe na ile sifa ya kuwa yeye ni sahaba itarejea tena. Wa jami' al a'mal allati fa'alaha qabla ar-ridda 'ala as-sahih, na pia amali zote alizozifanya kabla ya kurtadi atarejeshewa, hazitabatilika kwa kauli sahih. Li anna Allah qala, sabu Allah subhanahu wa ta'ala sema fayamut wa huwa kafir, ini akifa katika hali ya nini ya ukafiri, bimaana law kama tatubia Allah tamsamehe. Fadalla ala anna alladhi yatub wa la yamutu ala al-kufr annahu la tuhbitu a'maluhu aw la tahbutu a'maluhu la tahbutu a'maluhu, kani dalili ya wazi kuwa mwenye kutubia hakufa katika ukafiri, akatubia huyo amali zake haziharibiki. Lianna Allah sharata li hubuti al-a'mali shartain, sab Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sharti ya kuharibika amali ya yule muislamu aliyekuwa muislamu masharti mawili. Al-awwal an yartad, akirtadi na kuiacha dini yake, wal iyadhu billah, amali zake zishaharibika. Athani an yamuta wa huwa kafir, afe katika hali ya nini ya ukafiri. Fahadha huwa alladhi yahbutu amaluhu min as-suhbati wa ghayriha, huyu anayekufa katika ukafiri baada ya kurtadi, huyu ndiye amali yake ya usahaba hubatilika, na kila amali alizozifanya pia hubatilika. Wapo wale waliortadi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, ila julikana na Abu Bakar radhiyallahu anhu pamoja na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliwapiga vita wale waliofanya nini waliortadi. Qatala al-murtaddin radhiyallahu anhu arda, na wale ambao walikataa kutoa nini kutoa zaka pia Abu Bakar radhiyallahu anhu aliwapiga vita kwa sababu wamekataa nguzo katika nguzo za Uislamu. Ama wanavyosema rafidha kuwa masahaba walirtadi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiwa wakusudia masahaba wakubwa kama Abu Bakar na Umar na wengineo, huu ni uongo, sababu walirtadi ni watu ambao wengi wao walikuwa ni katika wale mabedui ambao hawajaifahamu sawasawa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wapo ambao baada ya kupigwa vita wakafanya nini wakarudi katika usawa, na wale waliofariki katika kufur ikawa hawana tena sifa ya kuwaona nani ni masahaba. Na hili muhimu sana kufahamika, vipi yule aliyowapiga vita waliortadi yeye ambiwa anartadi? Hakuna sahaba yoyote hata mmoja ambaye usahaba wake umethubutu katika Qur'an kwa jina ya kuwa yeye ni sahaba isipokuwa nani Abu Bakar radhiyallahu anhu peke yake, kwa ushahidi wa aya idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه الله أكثبتيش صحبة يا أبو بكر كتك كتاب شاك نهيني منقب أنبايو أليبيو أبو بكر ولا كنا يودك كتك مصحابة ألينا شيء كما هيك kuwa mpaka katika Qur'an ambayo itasoma ila qiyamis saa, Allah subhanahu wa ta'ala amtaja Abu Bakar kuwa ni sahaba wa nani? Wa Mtume sana. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Kwa hivyo hii ndio taarifu ya sahaba. Ukiulizwa sahaba nani? Ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amemuamini kisha akafa katika hali ya nini? Ya imani. Huyo ndio sahaba. Ukisikia sahaba nani? Hii ndio taarifu ya sahabi. Meleweka hapa? Naona nisimamie hapa. Ikiwa meleweka sahaba nani, atosheleza kwa leo insha Allah. Kesho tutaendelea kuzungumzia wajibu wa Waislamu juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu majma'in. Nini wajibu wa Waislamu juu ya hawa watu? Hayo tutazungumzia biidhnillahi ta'ala katika darasa itakayokuja. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.